Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Özgül Erdemli Mutlu. İyi haftalar diliyoruz. Evet, iyi haftalar. Bu hafta çok değerli iki konuğumuz var. Telefonla bağlanacağız konuklarımızı ve de bu son günlerde gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Quito gemisi. Türkiye'ye sökülmek üzere getirilmesi planlanan gemi ve bu gemiyle ilgili olarak çevre ve insan sağlığı açısından çok önemli konular var. Bunları konuşacağız. Konuklarımız Ege ÇEP Bileşeni Tehlikeli Gemi Sökümünün Önleme Girişimi Sözcüsü Ertuğrul Barka ve Avukat Arif Ali Cang'ı. Hemen Ertuğrul Bey'e bağlanacağız. Öncesinde ama her hafta olduğu gibi bu haftanın öne çıkan olaylarına bir hızlıca, çok hızlıca göz atacak olursak eğer. İlk haberimiz iyi bir haber aslında. İstanbul Gümüşdere'de bir atık su arıtma tesisi yapılması planlanıyordu. Ve bu tesisin yeri açısından sorunlar olmuştu. Çünkü tarım arazisinde yapılması planlanıyordu bu tesis. Hatta İstanbul Toprak Koruma Kurulu'nda da önce uygun bulundu. Daha sonra tekrar yapılan incelemelerde aslında arazinin verimli bir arazi olduğu, tarımsal üretime elverişli bir arazi olduğu görüşü verildi. Ardından da dava açıldı. Ve açılan davada da iptal kararı çıktı. Bunu çok büyük bir sevinçle karşıladık. Mahkemenin gerekçesi de söz konusu arazinin sulu özel ürün arazisi olduğu için amacı dışında kullanılmasının uygun olmadığı yönünde. Dolayısıyla atık su arıtma tesisi için zaten tüm yatırımlar için her zaman dediğimiz gibi alternatif alan gerekli, altyapı sağlandığı takdirde alternatif alan bulunması olası. Sonuç olarak Gümüşdere'deki tarım arazisi kurtarılmış oldu. Evet, bu haftanın iyi haberiydi. Kötü haberlerden bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bursa ile ilgili olarak biraz Bursa'ya dönüp bakacağız. Çimento fabrikalarıyla ilgili bir konu aslında. Dönem dönem programlarımızda farklı açılardan konuşuyoruz. İklim değişikliği açısından en fazla atmosfere karbon salan konulardan biri tabii ki kömür, çimento fabrikaları gibi işletmeler, kömür maden termik santraller ve çimento fabrikaları gibi işletmeler gerçekten çok zarar veriyorlar. Maalesef ülkemizde de çimento fabrikaları mevcut fabrikaların dışında yer yer belli yerlerde yeni fabrikaların yapılması planlanıyor. Bununla ilgili olarak da bilinçlenme de arttıkça yerelde hareketler görüyoruz. İnsanlar sağlıklarına, çevrelerini sağlıklarına sahip çıkarak başka çimento fabrikalarının yapılmasını istemiyorlar. Bursa'dayız bu anlamda. Yeşil Gazete'ye yansıyan bir haberi paylaşmak istiyoruz. Orada zaten hali hazırda Nilüfer ilçesinde bir tane çimento fabrikası varken ikinci bir çimento fabrikası daha planlanıyor. Planlar aslında geçtiğimiz sene 6-7 ay önce onaylandı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından. Nilüfer ilçesinde yapılması planlanıyor. Askıya çıktıktan sonra da gündeme geldi ve bir takım hem yereldeki kuruluşlar, uzmanların askı sürecinde çimento fabrikasının yapılmasına ve planın yapılmasına karşı çekinceleri paylaşıldı ve plana itirazlarını yaptılar hukuki çerçevede. Daha sonra da dava sürecine geçildi. Yani o itirazlar kabul edilmedi. Ve onaylandığı için bu süreçte Bursa Barosu, Doğader ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtılar. Şu andaki süreç şöyle, henüz dava devam ediyor ama tam geçen ay itibariyle bilirkişi heyeti bölgeye keşif gezisi yaptı. Ve basına yansıdığı kadarıyla bilirkişinin orada yaptığı tespitler, çevrecilerle yaptığı görüşmelerde de çimento fabrikasının doğa açısından vereceği zararlar, sağlık açısından vereceği zararlar konuşuldu. Ve özellikle altı çizilen konu bölgede, yani çimento fabrikası planlanan yerde yeterli kil ve suyun bulunmadığı, dışarıdan taşınmak zorunda olduğu ve aynı zamanda kül atıkları, genel olarak çimento fabrikalarında konuştuğumuz kül atıkları sorununun belirsizliği Şu aşamada bilirkişi raporunun sonucu bekleniyor. Biz de konuyu takip edeceğiz. Evet. Buradan istersen ben de sözü sana bırakayım. Biz konuğumuz Ertuğrul hattımızda. Bey bekliyor bizi. İlk konuğumuz Ege Çep Bileşeni Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Girişimi Sözcüsü Ertuğrul Barka ile birlikteyiz. Merhabalar Ertuğrul Bey. Oldu. İyi bekliyorum. Ertuğrul Bey. İyi günler, kolay gelsin. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle gündeme, basına da gündeme çıkan radyasyonlu olduğu gerekçesiyle karşı çıkılan Quito gemisinin sökümüyle ilgili olarak konuşmak istiyoruz. Siz de Ege Çep'in bileşenlerinden birisiniz. Konuları genel olarak takip ediyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Bu tartışılan gemi sorununu bize bir özetler misiniz? Konu nedir? Gündemimize bomba gibi neden düşen, girdi? Evet gündemimize neden girdi, radyasyonlu olmasıyla ilgili olan şikayetler nelerdir? Bize bir genel olarak resmi çizer misiniz lütfen? Tabii şimdi bu Angola'da gemi demeyelim de yüzer bir rafineri diyelim. Doğrusu bunun bir yüzer rafineri olduğu 1,5 milyon varil kapasiteli ve günde 100 bin varil petrol işleyen bir rafineri ama gemi şeklinde Angola açıklarında aldığı bu petrolleri işleyip rafineri ettikten sonra pazarlayan bir gemi. Teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuş ve satılacak. Bunu da söktürmeleri gerekiyor tabii ki. Gemi söküm zaten bir geminin teknik ve ekonomik ömrünü doldurduktan sonra parçalarına ayrılarak kullanılabilecek parçalarının kullanılması, yararlanılacak unsurların yararlanacağı sektöre sevk edilmesi anlamına geliyor. İşte bu gemiyi de dünyada 5 tane bizim gibi gemi söküm tesisi olan ülke var. Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan ve tabii ki biz. Neden biz ve böyle ülkeler? Çünkü gemi sökümü son derece tehlikeli bir sektör. Tehlikeli atığı çok. Çok riskli atığı var. Bunun önlemlerini alarak sökmek asla ekonomik değil. Geriye kazanacağınız unsurlar asla ekonomik bir anlam ifade etmiyor. Eğer siz ekolojik değerleri koruyacak olursanız, bunu bizzat sektörün önde gelenleri söylüyor. Onun için Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Türkiye'de bu tür gemi sökülür. Ama gemi sökümcüler hemen size şöyle diyebilir veya bana şöyle itiraz edebilirler. Yok canım, Avrupa'da da 16 ülkede gemi söküm var. Evet var, ama biz bu şekilde diyoruz. Yani uluslararası nakliyat yapan, navlun ücretleriyle kar elde eden, işte akaryakıt taşıyan, kuru yük taşıyan, o bildiğiniz konteynerları taşıyan gemiler falan bizim gibi ülkelerde sökülüyor. Peki Avrupa'daki 16 tane ülkede ne oluyor? Bu nehirlerde gezen, işte hani Hollanda'da varsayalım, Amsterdam'da o nehirde gezdiğiniz tekne sökülecekse, işte bizim İstanbul, İzmir gibi kentlerimizde şehir ulaşımı, şehir içi ulaşımını sağladığımız, şehirde kullandığımız gemiler gibi gemilerin, ufak gemilerin sökümleri için veya askeri istihbarat anlamında güvenlik sağlamak için söktükleri, askeri gemileri söktükleri yerler olabilir ki o gemileri de şimdi İzmir Alea'ya yönlendirmeye çalışıyorlar. İşte Quito'da bu anlamda bizim buraya geliyor. Çünkü onun bulunduğu yerden en ekonomik gelip sökülebileceği yer Alea ve en denetimsiz yer. En denetimsiz olduğunu, şüphelerimizi rahatlıkla dile getirebiliriz. Bir defa gemiyi satan ülke ile kabul eden, alan ülke, alımcı satımcı, yani alan satan razı deriz ya biz, işte ISO 17025'e uygun akredite bir laboratuvar tarafından belgelendirilmemiş. ISO 17025'te radyoaktivitesi, asbesti, diğer unsurları tespit edebilir yeterlikte bir laboratuvarın olması lazım. Bunu Angola'da bu gemiyi satanların verdiği belge üzerine evet bir tehlikeli atığı yoktur falan diye belgelendiriyor. Kaldı ki öyle bir inceleme yapılmış olsa bile 17.000 ISO 17.020'ye veya 13.492 uygun yöntemlerle mi numunelerin alındığını, sizin numuneyi almış olmanız da bir şey ifade etmez. Bu numuneleri almanın da teknik anlamda standartları ve yöntemleri vardır. Bunlara uygun mu almış? Bu konularda hiçbir bilgimiz yok. Bizim itirazımız, bizi son derece endişelendiren, şüpheye düşüren konu bu ala gemi söküm bölgesinde yurt dışından gas free, yani geminin kapalı yerlerinde, tanklarında serbest gazlar yoktur, sökümü yapılır raporu verildiği halde söküm yapılırken patlama olmasıyla 7 işçinin öldüğü bir olay var. Aksilik bu ya. Bizim o zamanki çevre bakanımız da Alaa'daydı o sırada. 7 tane işçi gas free, yani serbest gazlar yoktur, yani Uvce yangınının olmayacağı, patlamanın olmayacağı koşullar var dedikleri yerde patlama oldu ve 7 işçi öldü. İkincisi, 1 ton asbest vardır diye deklare edilip Türkiye'ye gönderilen şu meşhur Otopan gemisi var. Hı hı. Yapılan tespitler sonunda 74.1 ton asbest olduğu saptandı ve gemi Türk karasularına sokulmadan Hollanda'ya geri yollandı. Bu skandal üzerine Hollanda Çevre Bakanı çıktı parlamentoda, özür diledi ve istifa etti. Şimdi bu gemilerin sökümü neden tehlikeli? Neden bizim gibi ülkelere yığıyorlar? Dediğim gibi bunların tehlikeli atıklarını gidermek geri kazanılacak unsurların ekonomik değerinden çok daha fazla. Neler var? Polisiklik, aromatik hidrokarbonlar, polikloroflu bifenoller var, organetinler var, kiribütülfinler var, ağır yağlar, ağır metaller gibi daha böyle, mesela dioksin ve furan diyeceğim. Ya gemide dioksin ve furan ne arar derseniz, gemilerden çıkan o PVC, polivinil klorürlü PVC diyeyim, Türkçe değil, PVC diye bilinen o kabloların etrafını kaplayan plastikler var. O plastikleri yakıyorlar, içindeki metali, bakır iletkenleri alabilmek için. İşte bu PVC'leri siz yakıyorsanız çeşitli furanlar ve dioksinler oluşuyor. Dünyada bütün uzmanlara sorun, halk sağlığı uzmanlara, birinci sıraya kanserojen madde olarak bu dioksinleri yazar. Binlerce kanserojen madde de birinci sıraya alan bu gazlar orada, gemi sökümcüler, abi biz bunu yapmıyoruz, yakmıyoruz derler. Hurdacıya satıyor. Hurdacı hemen bunların yanındaki arsada yakıyor ama biz yakmıyoruz diyor. Beni kimin yaktığı değil, benim ekosistemimin içinde dioksinler salınıyor mu, salınmıyor mu? İşte bu. Ve denetimin olmadığını da söylediğim örneklerle, yani 7 işçi ölmüş, Gasper'e raporu var. 1 ton asbest demişler, 74.1 ton asbest çıkmış Otopan'da. Oysa Basel Konvansiyonu'na göre bu tehlikeli atıkların uluslararası seyri, ticareti falan yasaktır. Ertuğrul Bey, o şeyleri, yani uluslararası hukuk açısından konuyu da birazdan sizden sonra bağlanacağımız konumuz Avukat Arif Ali Cangı ile konuşuyor olacağız. Tabii ki siz uzmanlık alanınız olduğu için o maddeleri de sayıyorsunuz. Bizler hani halk diliyle o detaylara hakim değiliz ama sizin anlattıklarınızdan aslında biz bu programla da şuna dikkati çekmek istedik. Bir süredir platformlarda, e-mail gruplarında bu geminin bizim karasularımıza geleceği ve geldiği, evet, geleceği konusu tartışılıyordu, geldi. Evet. Demek istediğim şu, sizin aslında örneklerinizden de bu girişiminizde hangi sene kurduğunuzu sormak istiyorum. Çünkü tam konuşmanızda 3 tane daha böyle örnekten bahsettiniz. Ege Çevre Platformu bileşenisiniz ama tehlikeli tabii, gemi tabii sökümünü önleme girişimi kaç sene önce kuruldu ve ona bağlı bir şey daha soracağım. Onun cevabını alalım. 2008'de kurduk biz bunu. Otopan geldiği sırada kurduk ve biz Ege Çep'in bileşeni olduk ve ama biz tehlikeli gemi sökümünü önleme girişimi olarak o Otopan'a karşı Greenpeace ve Avrupa Gemi Söküm Birliği ile birlikte hareket ettik. Anladım. Şimdi ikinci sorum da 2008'de kuruldunuz ve şu anda yaşadığımız karasularımızda olan bu gemi dışında maalesef tehlikeli gazlar yüzünden de yaşanmış kazalardan da bahsettiniz geçmişte. Peki bu şu anda gündemimizde olan konudan bahsedecek olursak bundan sonra bu aşamada ne yapılması gerekiyor ve siz bununla medyadan medyada konuyu gündeme getirmenin ötesinde ne tip girişimleriniz var? Yani bu tehlikeli geminin Türkiye'deki sökümüne izin verilmemesi gerektiğini açıklıyorsunuz. Bu anlamda ne yapıyorsunuz? Ne yapılması gerek? O konudaki görüşlerinizi de almak isteriz. Şimdi yapılması gerekenleri sevgili avukat arkadaşımız Arif Ali Cangı yaptı. O size ne tür yasal girişimler yaptık, kimlere, hangi makamlara başvurduk, o anlatır. Ben şimdi onun konusuna tecavüz etmiş olmayayım. Ama biz tehlikeli gemi sökümünü önleme girişiminin bağlı olduğu EgeÇEP, Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun bileşenlerinden biri olan ALÇEP var. Ala Çevre Platformu, ki çok yangındırlar. Mesele sadece gemi söküm ve bu gemi değildir. Ala gerçekten gözden çıkartılmış, yaşamın olmadığı, ölüme terk edilmiş bir bölge. İşte bu ALÇEP'teki arkadaşlar sadece bu gemiyle ilgili değil, yani sadece konuları Kuito değil, oradaki demir çelikler, petrokimya tesisleri olsun, rafineri olsun, LPG dolum tesisleri olsun, enerji kuruluşları olsun, onlara karşı mücadele ederlerken üstüne bir de bu gemi gelince, dün onlar Ala'da Ulaştırma Bakanlığına bağlı, Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan liman başkanlığının önünde pankartlarıyla, ALÇEP pankartlarıyla bu nükleer bulaşığı olan, radyoaktivite bulaşığı olan gemiyi istemediklerini, şüphelerinin olduğu, bunun mutlaka uluslararası kabul görmüş, akredite edilmiş denetleyici firmalar tarafından denetlenmesi, temiz olduğuna dair raporların alındıktan sonra ülke içine girişine izin vermesi, eğer bunlar alınmazsa Basel konvansiyonuna uygun olarak kaçak trafik olarak sayılıp geri gönderilme, kaynağına geri gönderilmesi talebini orada dire getirdiler. Bu mücadelemizi sürdürüyoruz, takip ediyoruz olayı. Geri kalan yasal işlem ve yetkili mercilerdeki takibi Arif Ali Cang'a arkadaşıma saygısızlık etmeyeyim. Birazdan ona da bağlanacaksınız. Evet. O evet, anlatsın. Evet, hatta şu an tatlı da bekliyor Arif Bey de. Süremiz evet. Kısıtlı olduğu için Ertuğrul Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim duyarlılığınız için. Paylaştığınız için. İnşallah ileriki günlerde bu konuda olumlu yani, haberleri de konuşuruz. Yani son bir şey söylemek istiyorum. Ala'daki gemi söküm her türlü olumsuz, bizim yaşamımızı olumsuz etkileyebilecek işi işlemi yapmaya, maddenin ülkeye girişine müsait koşullardadır. Eğer yok öyle bir şey diyorsa kamu görevlileri, bu işi takip etmekle ilgili sorumlu kişiler, bize Gaziemir'deki Europium 152 nükleer atıklarının nereden girdiğini söylesinler. Nereden geldiğini söylesinler. Tamam. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Biz teşekkür İyi yayınlar ederiz. Diliyorum. Teşekkürler. EgeÇEP Bileşeni Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Girişimi Sözcüsü Ertuğrul Barka'yı dinledik. Şimdi Avukat Arif Ali Cang'ı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Arif Bey. Yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Ertuğrul Bey'le konuyu bir genel çerçevesiyle konuştuk. Hemen sizden de şu an karasularımıza da girmiş bulunuyor gemi. Hukuki açıdan uluslararası sözleşmelere tarafız, ulusal mevzuatımızın gereklilikleri nelerdir? Bu konuda da sizden bilgileri alalım hemen. Tabii ki. Şimdi Kuito aslında tehlikeli atıklar yönünden ne kadar güvensiz olduğumuzu bir kez daha bize yaşayarak gösterdi. Zaten biraz önce Ertuğrul Barkan dile getirdiği gibi Gaziemir'deki nükleer atıkların kaynağına dair henüz daha bilgi, kamuoyuna tatmin edici bilgi aktarılmadı. Tehlikeli atıklar, nükleer atıklar konusunda ne kadar güvensiz olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Bu aslında ulusal ve uluslararası mevzuattaki yetersizlikten daha öte uygulamadaki yetersizlikler, idarenin, yöneticilerin bu işi ciddiye almamasından kaynaklandığını peşinden söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu iki tane sözleşme var. Gemilerin sökümüne ilişkin ve atıkların uluslararası ticaretine ilişkin. Bir tanesi tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınımının ve bertaraf edilmesinin kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi. Bir diğeri de gemilerin emniyetli ve çevreye uyumlu geri dönüşümüne ilişkin Hong Kong Uluslararası Konvansiyonu. Şimdi Hong Kong Konvansiyonu daha yeni, henüz daha yürürlüğe girmiş değil. Ancak Türkiye 2010 yılında imzaladı ve yasa haline getirdi. Dolayısıyla Türkiye kendini bu sözleşmeye de bağlamış oldu. Evet. Her iki sözleşmeye birlikte baktığımız zaman bu tür tehlikeli atık içeren deniz araçlarının uluslararası sulardan geçmesi, başka ülkelere ithal ve ihracı konusunda öncelikle bir üzerindeki bulunan nükleer olsun, tehlikeli olsun atık envanterinin çıkartılması gerekiyor. Ne kadar atık var, hangi türden bu atık, bunun hangi güzergahı izleyerek nerede söküm yapılacağı, o sökümün yapılma sırasında ne tür bir önlem alınacağı, o sökümü yapacak olan tesisin, işletmenin lisanslı olup olmadığı gibi koşullar içermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tanker, petrol tankeri, aynı zamanda rafineri olarak kullanılan petrol tankeri yola çıktığı zaman, Türkiye'ye gelirken yola çıktığı zaman bu atıkların envanterini çıkarmış, bildirimini yapmış ve o yapılan bildirim notifikasyonun Türkiye hem bu uluslararası mevzuat hem de Türkiye mevzuatına uyum içinde olduğunun kontrol edilmiş olması lazım. Yani bu gemide, bu tankerde şu kadar ton, şu kadar metre, şu kadar metre küp asbest var, şu kadar petrol atığı var, şu kadar, şu oranda radyasyon atığı var gibi bunlar bildirilmiş ve bu bildirim gönderen ülke açısından onaylanmış, gönderen ülke kendi yasası ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler açısından inceleyecek. Türkiye'de Türkiye Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da o notifikasyondaki bilgilerin Türkiye mevzuatına ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmeye uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Şimdi bunu bu yapılmadığı takdirde gelenin ne getirdiği, nasıl geldiğinde ciddi bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi bu tankere baktığımız zaman bir notifikasyonu var, bir bildirim var. Ama bildirimde ne olduğuna dair kamuoyunun doyurucu olarak, kamuoyu daha henüz aydınlatılmış değil. Bize gelen bilgiye göre bu gemiye ilişkin asbest envanteri yok. Düşünebiliyor musunuz? Koca bir tanker ve bu tankerin boruları, diğer izolasyonu sağlayacak alanları var. Bunda asbest olmaması mümkün değil. Asbest hiç mi yok? Söküldü mü? Bu konuda bilgi yok. Şimdi Türkiye Çevre Bakanlığı ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı öncelikle bunun üzerine durması gerekiyordu. Ama bunun üzerine durmamış. Bu arada yaptığı, gördüğü işlev gereğince de sonucunda bir radyoaktif kirlilik olduğu bir haberi var. Hı hı. Bu kirliliğin olup olmadığı konusunda bir denetim olduğu, bir ölçüm yapıldığı söyleniyor. Ama ölçüm yapan kuruluşların uluslararası akredite olmadığı ortaya çıkıyor. Yani birileri size bir tehlike atık gönderiyor. Gönderirken inceleme yapan kuruluş ya da kişiler bu işin uzmanı olmadığı ortaya çıkıyor ve düşük oranda radyasyon olduğu belirtiliyor ve size gönderiliyor. Sizse buraya gelen gemiyi karasularınıza kabul ediyorsunuz. Alağının 6 mil açığında tavşan arası yakında demirliyorsunuz. Çevre Bakanlığı diyor ki bana daha henüz bu konuda başvuru yapılmadı diyor. Asıl üzerinde durulması gereken bu. Çevre Bakanlığı'nın ala açıklarına gelinceye kadar bir tehlikeli atıktan haberdar değil ise, onun ne getirdiğini, ne götürdüğünü, ne yaratacağını bilmiyor ise ciddi olarak güvensiziz demektir. Bu bir atıktır. Bu bir tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıkların Türkiye'ye girişi yasaktır. Çevre Kanunu çok açık olarak düzenlemiştir. 13. maddesi tehlikeli atığın ithali, Türkiye'ye girişi yasaktır. Ceza Kanunu 181. maddesinde suçtur. Eğer böyle bir tehlike atık ithal edilirse suç işlemi sayılır, mahkum edilir. Diğer yandan biraz önce sözünü ettiğim sözleşmeler bunu yasaklıyor. Elimizdeki mevzuat aslında tam yeterli olmasa da bazı sorunları çözecek nitelikte. Ama diğer taraftan bakıyoruz ki yöneticilerimiz bunun farkında değiller. Çevre Bakanlığı Allah aşkına ne işe yarar? Eğer bir tehlike atığın Türkiye karasularına ve Alağan açıklarına gelinceye kadar haberi olmaz ise ne işe yarar? O aşamadan sonrası da aslında ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Gidip orada inceleme yapacaklar, yapıyorlar. Kim yapıyor? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yapıyor. Evet, Türkiye'de radyasyon konusunda tek uzman kuruluş, resmi kuruluş. Tamam. Kim yapıyor? Çevre İl Müdürlüğü temsilcileri yapıyor. Çevre İl Müdürlüğü temsilcilerinden hepsinin yapan, bu inceleme yapanlar asbest uzmanı mıdır? başka tehlike atıkların tespiti konusunda uzman mıdırlar? Belli değil. Oysa diğer tarafta mevzuatta da asbest uzmanlarının Çalışma Bakanlığı bünyesinde istihdam edildiğini görüyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın müfettişleri, uzmanları gemiye gitti mi? Hayır, gitmedi. O zaman asbest konusunda ve diğer tehlike atıkları konusunda Türkiye'ye geldikten sonra geminin denetlenmemesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya. Ve şimdi biraz önce bir bilgi aldık. Hı hı. Bir son dakika haber geçmiş. Daha henüz doğrulatamadık. Bakanlık geminin yanaşmasına onay verdi şeklinde. Şimdi eğer gerçekten onay verdiyse bakanlık, vahim bir durum. Bu haliyle vahim durum. Zaten karasuların içine girmesi, buraya kadar gelmesi zaten vahim. Bu tehlikeli bir atıksa zaten tehlike yaratmaya devam ediyor. Ali Ağaçlarına 6 mil açığında Tavşan Adası civarında kirletiyor zaten. Denizi kirletiyor. O yüzden bu sadece Kuito meselesi falan değil. Otopan'da da yaşadık biz 2006'da. Otopan örneğinde Basel Sözleşmesi'ni Hollanda'daki dostlarımızla yaşam savunucuları ortaklaşa girişimimiz sayesinde geri göndermiştik gemiyi ve 77 kat fazla olan bildirimden 77 kat fazla olan asbest sökülüp geri Türkiye'ye öyle getirilebilmişti. Hollanda Çevre Bakanı istifa etmek zorunda kalmıştı. Bu ancak ve ancak bizlerin yaşam savunucularının duyarlılığı, tepkisini ortaya koymasıyla olabilecek bir şey. Şu anki haliyle bilimsel olarak ve uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından bu gemide bu atıkların olmadığı, kanıtlanmadığı sürece bu trafik hileli bildirime tabi bir trafiktir. Basel Sözleşmesi çok açıktır. Tehlike atıkların kontrolü sözleşmesi çok açıktır. Yasa dışı trafiktir. Yasa dışı trafik iskeleye yanaştırılamaz. Bunun netleştirilip gönderen ülkeye, ihraç eden ülkeye iade edilmesi gerekir. Orada sökümünün yapılıp, atıklarının sökülüp temizlendikten sonra Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Peki Arif Bey, buyurun. Kusura bakmayın, süremiz bittiği için çok önemli konular, yani daha fazla konuşulması üzerinde gereken konular ama şu anda süremizi aşmış durumdayız. Tekrar bu konu üzerinde sizle görüşmek dileğiyle diyelim. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Teşekkür ederim. Bu kadar kısalıkta anlatabildim. Kusura bakmayın siz de. İyi yayınlar diliyorum. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.